Era un partit importantíssim, després de la parada o mig parada de Nadal, suposo que us ho havíeu preparat, oi? I la primera part sembla que els primers 15 minuts ens estaven reprovant i després hem vist un altre Sant Feliu, oi? Sí, sí, és veritat que hem sortit bé d'actitud, però a nivell de joc, de continuïtat del joc, no hem començat gaire bé els primers 10-15 minuts. Després, bueno, ja amb l'arribada del primer gol ens ha ajudat a assentar-nos una mica més, a agafar una mica més de confiança, i jo crec que la resta de la primera part ha estat força bona. Hem aconseguit generar dues o tres ocasions bones de gol que no hem pogut transformar, i, bueno, i al final hem tingut la sort de fer el segon gol a poc abans del descans. La segona part ha estat massa boixa per nosaltres, perquè, bueno, Peralada volia anar cap a porteria, i és veritat que deixava, doncs, bastants forats i bastants espais a la part de la darrera, i nosaltres, amb l'ànsia de voler, no?, tancar una mica el partit amb el tercer gol, doncs hem precipitat i hem anat massa... S'ha transformat el partit una mica en un correcall, és un partit una mica de pati de col·legi, i llavors, clar, això a nosaltres no ens afavoria, perquè, bueno, tant podia caure, no?, la moneda d'un cantó com d'un altre, no? I al final, bueno, per al final, amb la sort o l'encert de fer el tercer gol, ja sí que una mica s'ha acabat el partit. S'ha fet tres, però els últims 20 minuts ho podia fer... Sí, sí, sí, sí, sí, per això et dic que, bueno, que en part, no vull treure la responsabilitat dels jugadors, en part és normal perquè això, per allò que dic, no?, que el Peralada anava, atacava molta gent, i quan nosaltres recuperàvem la pilota ens teníem espais, no?, i la gent, doncs, volia intentar aprofitar, però no hem estat encertats amb l'última acció, amb la definició de la porteria, amb l'últim pas, amb moltes jugades, i, bueno, si haguéssim estat encertats, doncs el partit es podia haver tancat bastant abans, però, bueno, tampoc ens podem queixar, que nosaltres estem acostumats a patir bastant més. Bueno, això ja ho veurem. Com a espectador, jo crec que s'ha vist un Sant Feliu més o menys, per així dir-ho, amb dues cares, una primera part que volia intentar un joc més directe per arribar més ràpid, i a la segona amb el 2-0, i veient que es tenien oportunitats, els últims minuts s'han creat ocasions, però hi ha menys precipitació, oi? O sigui, el Sant Feliu és capaç de tenir control de la pilota. Sí, bueno, és el nostre joc. Hi ha dies que en aquesta categoria està molt igualada, i hi ha dies que és complicat, tothom té dies millors, tothom dies pitjors, nosaltres, els equips rivals, i és complicat, però és la nostra intenció. Jo, la meva, no el meu neguit, però sí que el meu malestar una mica a la segona part és perquè, això que tu dius, m'he desganyitat per intentar aquesta sensació que tu t'ha donat. Jo crec que havia d'haver estat molt més evident, perquè ha estat un partit de la segona part massa boig, però és la nostra intenció, és el nostre joc. O sigui, intentem fer un joc combinat, però intentem arribar a porteria, però el partit estava, Peralada estava tocat, és veritat, no? I això, que aquestes coses es noten, i nosaltres, amb aquesta ànsia de voler arribar a porteria, doncs teníem la pilota igual que ells, no? Cadascú la tenia una estoneta, un momentet, perquè ràpidament buscaves verticalitat i ràpidament, doncs, arribava a l'errada i la pilota anava cap a l'altre equip. Però, bueno, són coses que també passen a vegades, que són normals i que és difícil controlar-les a vegades. La veritat és que és un partit per fer moltíssimes preguntes, però a mi m'agradaria resumir-lo en dues preguntes. La primera és, amb quines sensacions has viscut la segona part des que ha començat fins al tercer gol? I després, quina sensació, jo crec que de felicitar tot equip, però m'agradaria que fes una valoració de guies del moment. La primera quina era? La sensació de la segona part fins al tercer gol. Fins al tercer gol. Bueno, és el que hem comentat, no? Que jo crec que ha estat... Avui, per les sensacions que tenia un equip i que tenia l'altre, havia d'haver estat més controlada. Jo crec que amb una mica més de posició de pilota igual no haguessin tingut tantes arribades com hem tingut, però haguessin tingut alguna menys, però igual hagués estat una mica més clara. Llavors, en aquest sentit, crec que ha faltat una mica de control. I per l'altra part, per el que comentaves de Guille, que és un nano jove que està treballant molt bé, que està tenint... Últimament ja sí que està tenint força minuts, però que, bueno, que durant la primera volta, doncs, ha jugat menys del que ell voldria. Però, bueno, avui estava una mica en quadro, no ha hagut de completar la convocatòria amb dos juvenils. Però, bueno, igual que en Guille i amb la resta, hi ha dies que un està més afortunat, hi ha dies que l'està l'altre. La gent que està jugant amb més assiduïtat, doncs, sempre, no?, doncs té més confiança i és més fàcil que li surtin les coses bé, i Guille està ara una mica en aquest punt. I la gent que juga menys, això passa aquí i a tots els equips, doncs està una mica més, amb més ansietat, amb menys confiança, però bueno, som una plantilla curta i hem d'intentar que tothom aporti el seu gra de sorra, que tothom empenti una mica per intentar aconseguir l'objectiu. Una cosa més, era un partit importantíssim per començar a mirar més cap a dalt cap a baix, suposo que això s'ha de notar a la següent jornada, oi? Bueno, era un partit molt important perquè, bueno, perquè ens enfrontàvem a un rival directe, per ara, bueno, un rival directe que estaven a 3 punts, o sigui, no, la diferència tampoc és gran, però bueno, tot el que sigui sumar de 3 en 3, que s'està costant molt perquè la categoria és molt complicada i molt exigent, per nosaltres és fonamental per tenir una setmana a tots els que vivim dintre del món de futbol, el guanyar o perdre el partit ens canvia molt la setmana, no només a nivell futbolístic, sinó a tots els nivells. Llavors, en aquest sentit, és molt important, bueno, tenir una mica més de confiança per poder afrontar el següent partit i intentar, doncs, bueno, intentar tornar a sumar 3 punts. Setmana que ve, que crec que tornes a casa, oi? Mm-hmm. Suposo que alguna cosa els diràs, que s'ha de continuar treballant com ara, que no es deixi... Sí, no sóc gaire original. Els missatges normalment als entrenadors... No sé si hi haurà molts entrenadors que després de guanyar un partit els dic als xavals tranquils que la setmana que ve ho fem igual i tornem a guanyar, no? Aquest missatge està, i jo crec que en una gran mesura l'equip està responent en aquest sentit, no? Perquè, bueno, doncs, sí que és veritat que ens costa perquè som un equip molt humil de la categoria, però que a nivell d'actitud, a nivell de treball, a nivell de feina i inclús a nivell de qualitat, doncs tenim les nostres eines per intentar competir i dignament a la categoria. Evidentment necessiten un plus d'actitud i de treball doncs molt gran, perquè si no, ara que baixem una miqueta de res, doncs ens transformem en un equip molt més fàcil de batre. Però bueno, que el missatge és aquest, el no intentar adormir-nos, de ser conscient de que la segona volta intentar salvar la categoria en gran part passa perquè donem un pas endavant aquí a les grasses, han fet això, com es diu, no? Un fortín, que sigui molt difícil que s'acapin els punts, perquè a fora segurament que, bueno, algun que altre traurem. Som un equip que per currículum i per trajectòria fora ho fem força bé, i a casa ens falta, doncs, bueno, doncs, intentar tenir una mica més de consistència per poder treure els partits endavant. Sí, ok, molt bé. Molt bé. Vinga, Eloi. Bueno, companys,